autopromocja. Już początek wakacji. Czy plany wyjazdowe gotowe? Trójka wybiera się na Kaszuby. A że sezon truskawkowy w pełni, zaangażujemy się w Truskawkobranie 2023. Atrakcje turystyczne i przepisy kulinarne. To wszystko jutro od 13 do 15 w Trójce. Leniwe popołudnie z Brodnicy Górnej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Trójka budzi. No bo my przecież wszyscy też lubimy truskawki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. O truskawkach jeszcze dzisiaj zdążymy powiedzieć. Na zegarze programu Trzeciego Polskiego Radia 4:00. Irena Dan, realizacja dźwięku, Michał Żołądkowski, opracowanie muzyczne, przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Witamy i zapraszamy do 6:00. Trójka budzi i New Radicals. nowym pokoju. Wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Liczy się tylko ty. Liczy się tylko ty. Dzisiaj rzadziej widzę naszą przyszłość, jak wyprawy do dalekich krain, jak wyprawy do dalekich krain. Teraz trudniej żyć bez polityki, coraz trudniej być szczęśliwym nikim, coraz trudniej być szczęśliwym nikim. Szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Tyle w życiu jest do stracenia. Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Tylko ty. 8,5 minuty po godzinie 4. Audycja Trójka Budzi emitowana jest codziennie od poniedziałku do niedzieli między 4 a 6. Dzisiaj wydanie sobotnie, wydanie weekendowe, w którym rządzić będzie muzyka i często zaglądać będziemy do kalendarium muzycznego i tak też zrobimy w tym momencie. W roku 1947, dokładnie 24 czerwca, przyszedł na świat bardzo ważny muzyk, jeżeli chodzi o scenę brytyjską, jeżeli chodzi o scenę światową. Nazywa się Michael John Kells Fleetwood, ale tak naprawdę wszyscy znamy go jako Mika Fleetwooda, człowieka, który w 1967 roku przyczynił się do założenia bardzo ważnej muzycznej grupy Fleetwood Mac i nagrał m.in. świetną płytę Rumors. I z niej teraz fragment. Go your own way.

whisper. Every waking hour I'm choosing my confession. That I 25 minut do godziny 5. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi, wydania sobotniego, formacja Texas na naszej antenie. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl to jest ten adres, pod który Państwo mogą pisać. A ze świąt takich niecodziennych, bo zajrzałem sobie na taką stronę, dzisiaj dzień szwagra albo dzień przytulania, to takie niecodzienne daty. Dzień przytulania znany też jako Free Hugs, to święto, które wymaga jedynie odrobinkę zaangażowania. Przytulanie to świetny sposób, by okazać drugiemu człowiekowi sympatię, miłość albo podarować trochę ciepła. Pamiętajmy o tym nie tylko 24 czerwca. To tyle na temat świąt niecodziennych. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Czy warto się przytulać? Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. Rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A propos świąt niecodziennych, to jeszcze dzisiaj jest Dzień Szwagra, przeczytałem przed chwilą. No ale teraz nie o świętach, teraz o 65. notowaniu listy przybojów Trójki. Wczoraj odbyło się kolejne właśnie wśród nowości Brian May, Big Day i Kacperczyk. Wśród propozycji, a najwyżej notowana nowość to Anita Lipnicka na miejscu trzecim z piosenką Amsterdama. Tuż nad Anitą Lipnicką, czyli na miejscu drugim, niesamowity człowiek, artysta i muzyk. Thank you. Myślę, że słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia ten utwór znają doskonale, bowiem bardzo często pojawia się na naszej antenie od momentu, kiedy Peter Gabriel udostępnił światu Panopticon. Wczoraj w 65. notowaniu na miejscu drugim. Spotkania z Tomkiem Miarą w audycji Lista Przebojów Trójki w każdy piątkowy wieczór. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, a my otwieramy kalendarium muzyczne znowu, bo dzisiaj 74 lata kończy John Isley, brytyjski gitarzysta basowy, związany z grupą Dire Straits do samego jej końca, do rozwiązania, do 1995 roku. Like it always be. Oh, like the Spanish city too.